Met het NOS-journaal. Curaçao hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuw steunpakket zolang de ministersalarissen niet worden aangepakt, schrijft demissionair staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer. 3 maanden geleden kwam hij tot hetzelfde oordeel en in de tussentijd is er niets veranderd. Het kabinet en Curaçao zijn al lange tijd met elkaar in overleg over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt. Het kabinet wil Curaçao bijstaan, maar vindt dat het eiland zelf ook maatregelen moet nemen om de economie te verbeteren. Frankrijk gaat stoppen met de militaire operatie in de Afrikaanse Sahelregio, heeft president Macron bekendgemaakt. Al 7 jaar probeert het Franse leger om jihadistische rebellenbewegingen in onder meer Mali, Niger en Tjaad de kop in te drukken, maar het is niet gelukt. De militaire operatie zal vervangen worden door een bredere internationale missie. Macron maakt daar binnenkort meer details over bekend. President Biden heeft zijn plannen bekendgemaakt om het coronavirus de wereld uit te helpen. Dat deed hij aan de vooravond van de G7-top in Cornwall, waar het ook veel over de coronacrisis zal gaan. De VS gaan 500 miljoen doses Pfizer-vaccin aankopen. Die worden gedoneerd aan ontwikkelingslanden. De Nederlandse hockeymannen hebben zich geplaatst voor de finale van het EK. In de halve finale in Amsterdam werd topfavoriet België na shootouts verslagen. In de reguliere speeltijd werd het 2-2. België is regerend Europees en wereldkampioen. In de finale neemt Nederland het nu op tegen Duitsland. Het weer, opklaringen en de temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Langs de kust kan mist of lage bewolking voorkomen. De komende dag weer veel zon. Zo'n 22 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. In het weekend meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Tja, wie had dat gedacht, zeg? Dat Michel en wij om even in de midden in de nacht tegenover elkaar zouden zitten en met elkaar zouden praten. Dat had ik niet gedacht. Maar dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ben wel benieuwd wat het gaat worden. De late avondshow met Mischa Blok. Je luistert naar Mis Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Sjors Vreulich, burgemeester van 5 Heerenlanden. Nou is altijd de vraag inderdaad, ik hoorde het ook aan het begin van de podcast die je sinds kort hebt. Gaan we u zeggen, gaan we je zeggen? Maar ja, ik vind het heel gek om u tegen jou te zeggen. Ja, we gaan dat toch maar eens proberen hier lang. Nee hoor. Oh, fijn. Nee, mevrouw Blok. Dat hoeft niet. Nou, fijn. Je bent benieuwd. Ja. Wanneer vind jij een uur radio, een uur podcast geslaagd? Welke ingrediënten moet het dan in ieder geval hebben? Nou, het moet in elk geval ervoor zorgen dat je blijft luisteren. En liefst tot het eind natuurlijk. Hè. Vandaar dat, laat ik zeggen, doorluisterrate, die is gewoon belangrijk. Hè? Als mensen na 2 minuten hem uitzetten, dan kun je podcast, kun je dat natuurlijk veel beter zien dan op de radio. Dan doe je iets niet goed. Dus het is wel het streven. En vroeger zei je dan altijd, als het echt over de radio ging, in de auto luister je dit gesprek en je staat voor je huis, maar het gesprek is nog niet klaar. En wat doe je dan? Yeah. En de keuze die je dan maakt, namelijk je blijft zitten om te luisteren, ja, dan is het een goed programma. Ik moet je wel een beetje waarschuwen, want ik merk wel vaker als ik echt doorgewinterde radiomakers hier heb zitten, dan zijn er 2 dingen die ze niet gewend zijn. Ze praten te lang. Nee, dat okay. Niet. Maar ik draai nummers weg. Mm-hmm. Dus we praten over platen heen. Echt, radiomakers hebben daar wel moeite mee. Klopt. Qua vragen heb ik niks op papier staan. Dus het is allemaal improvisatie. Nou, dat is fijn, want ja, als wij samen naar de kroeg gaan, dan heb je ook geen vragen op papier. Nee, heb staan, ik ook toch? Geen vragen op papier. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Mm-hmm. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Die je hebt moeten luisteren, omdat ik dacht, dat is een leuke link tussen die twee. Ja. Ik heb je laten luisteren naar de burgemeesterspodcast. Ja. Waarin Abu Talib wordt geïnterviewd, burgemeester van Rotterdam. Daar gaan we later uitgebreid over praten. Maar alvast in 1 woord wat je ervan vond? Leerzaam. Dan ben ik heel erg benieuwd waar dat leerzame in zit. Zometeen in jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld en aan mij de taak om te raden welke vraag dat is. Dus kom maar op met je antwoord. Nou, leuk dagelijks tussen 9 en 11 of zo. Dat lijkt me wel wat. Op welk tijdstip zou jij op Radio 1 willen zitten? Het heeft met radio te maken, of niet? Ja, het heeft wel met radio te maken, ja. Maar hij was wel warm, hoor, op zich. Was wel warm. Ja. Radio 2? Nou, hij is niet zo specifiek. Oh, op de radio. Ja, dan wel weer iets specifieker. Nee, ik ben al af. Oh, je bent af? Ja, ik ben al af. Dus wat was de vraag? Nou, zie jij jezelf over een jaar of 10 misschien nog wat op de radio doen? Oh, ja. En 9 tot 11. Ja, dat is al een mooie tijd. 'S Avonds? Nee, 's morgens. Lekker ochtendtijd, ja. Wat voor programma zie je dan voor je? Nieuws? Ook. Ik ben heel erg geïnteresseerd in nieuws, maar ik hou ook heel erg van muziek, bijvoorbeeld. Ja. Of dingen die totaal niet belangrijk zijn in het leven, die vind ik ook heel leuk. Als je dat bij elkaar kunt stoppen, wat we een beetje cappuccino deden. Want als er nieuws was, dan hoorde je dat daar ook. En lekkere muziek hoorde je daar. En het mocht ook over dingen gaan die niet belangrijk waren. Dat vind ik wel een mooie combinatie. Maar noem eens iets wat totaal niet belangrijk is, maar wat wel heel leuk is. Het kunnen hele persoonlijke verhalen van mensen zijn. Hè? Ja. Die ergens naartoe onderweg zijn en die vertellen waarom ze naar een bepaald feestje gaan. Dus in de wereldorde is dat niet belangrijk, maar voor die mensen geeft dat een goed gevoel. En dan, daarmee is het voor die mensen wel belangrijk. Dat is wel grappig, want er is inderdaad een podcast van de BBC. En dat is gewoon heel simpel, where are you going? Gewoon een verslaggever die op straat staat, waar ga je naartoe? Dan komen de verhalen. En de podcast zit voor mij wel op verhalen. Dit is jouw audioportret, Sjors Vreulich. Radio 1. De NCRV. Tot 2 uur, Sjors Vreulich met Stand.nl. Goedemiddag, 3 minuten over half 2 is het. Welkom bij Stand.nl. Mobi Miles noemt Roel Pieper het. Anderen hebben het over kilometerheffing. Betalen per kilometer. On Fire van Blue Zone is deze week de favoriet schijf. Het is 8 over 2. Dit is tot 3 uur. Peperclip Radio. Een uur lang hits en informatie. Nou. Michael Bogert nu ook over de top heen van die Madeleine. We hebben het jasje even kunnen geven. Hij heeft het nog niet aangetrokken, maar dat zal niet lang meer duren. Want het wordt inderdaad ijzig koud hier. Presentator Sjors Vreulich keert niet terug op de radio. Vreulich heeft te veel last van zijn stembanden. Hallo, welkom hier op de redactieburelen van BNR Nieuwsradio. Al waar we van start zijn met een geheel nieuwe programmering per 1 juni. Bijvoorbeeld op zaterdag tussen 12 en 1... BNR Sportzaken met onze eigen ster Umberto Tan. Sjors Vreulich was jarenlang de stem van Radio 1, 2 en 3 voor de NCV. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van radiozender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt van de fusiegemeente Vijfheerenlanden. Is dat een felicitatie waard? Dat vind ik wel, ja. Dat is niet verplicht, maar dat vind ik wel, ja. Ja, tot zover jouw audioportret. Je had me gewaarschuwd, maar om over Bowie heen te praten, dat is dat wel weer pijn, van een andere rol. Ja, dat doet wel pijn, ja. Maar ja, oké. Ik begrijp het. Wat vond je ervan? Vind je het leuk om jezelf te horen? Nou, ik vind het in die zin leuk dat ik een heleboel ook nu weer dingen hoor. Ik heb zelf geen archief of zo. Dus ik hoor nooit wat van mezelf van vroeger. Dus met dit soort momenten komen dan dingen voorbij die ik me weer herinner. En er komen dingen voorbij die ik me echt niet herinner. Maar dat vind ik ook wel weer grappig. Oh, ik zal je even helpen, inderdaad. We hebben geluisterd naar Stand.nl. Ja. Maakt je voor NCRV, Radio 1. Paperclip Radio, NCRV 1987, een fragment. Radio Tour de France, 2007. BNR Nieuwsradio was je hoofdredacteur. 2013 was dat fragment. Ja. En het laatste was Pauw, 2019. Nou ja, wat ik hier van hoor, is dat ik denk, ja, de liefde voor radio spat er vanaf. Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat daarom ook iedereen heel erg verbaasd was dat je opeens overstapte naar de politiek. Ja, dat kan. Dat kan. Daarmee is de liefde niet voorbij, zal ik maar zeggen. Nee. Kijk, het verhaal daarachter was dat ik bijna klaar was bij BNR. Ik had afgesproken met de directie om 2 keer 4 jaar daar hoofdredacteur te worden. En ik ging naar mijn 8e jaar toe. Ja, in de tussentijd gebeurde er iets in de gemeente waar ik al heel lang woon. Namelijk, dat werd allemaal samengevoegd. We hadden 1 hele grote, mooie gemeente. En hadden ze een burgemeester nodig. En ik vond burgemeester zijn ook altijd wel echt geweldig. Alleen, ja, ik had al een leuke baan bij de radio natuurlijk. Maar wat leek jou dan zo geweldig aan burgemeester zijn? Nou, er zit wel een link met radio. Omdat je echt sowieso heel veel met mensen bezig bent en moet praten. En dat het overal over gaat. Echt overal over. Als je ziet wat ik op een dag van 's morgens vroeg tot soms 's avonds laat doe, dat gaat overal over. En dat past heel erg bij mij. Ik ben niet echt heel goed, of ik weet niet echt heel veel van één bepaald ding. Dat lukt mij niet. Dus ik ben geen expert. Maar ik vind het wel heel leuk om over een heleboel dingen te praten en na te denken. Dus die link was er wel. En ik wilde mezelf ook wel uitdagen. Want kijk, ik had dan 8 jaar BNR gedaan. Nou, dan had ik natuurlijk bij de radio of hier bij de NPO of ergens anders nog weer wat kunnen doen. Ja. Misschien, nee, dat weet je niet. Maar dan denk je, ja, dan ga ik weer eigenlijk doen wat ik al gedaan heb. En laat ik nu op mijn 50ste ongeveer, iets naar mijn 50ste jaar, kijken of ik nog iets nieuws, echt nieuws kan leren. En dat was dit. Dus dat motiveerde mij wel heel erg. Dan is het altijd zo dat als je dan eigenlijk van kleins af aan al een soort van beroep voor je ziet. Van nou, dat lijkt me leuk. Ja. En dan heb je daar een beeld bij en dan ga je het uiteindelijk doen. En dan zijn er altijd dingen dat je denkt, oh, dat gaat toch heel anders in het echt. Wat was dat bij het burgemeesterschap? Nou, er gaan wel best wel veel dingen anders dan je denkt en dan in het echt. Ja. Nou, waar je niet echt op kunt voorbereiden is dat het heel erg intens is. Qua tijd en aandacht. En ja, weet je, de afgelopen weekend, zaterdag, heerlijk weer. Ik ben buiten in de tuin. En er komen er twee mensen aan fietsen die mij moeten hebben, omdat er iets is. Dus dat gaat altijd maar door. Dat gaat altijd maar door. En dat wist ik ook wel. Maar als het je overkomt, dan denk je, oké, het is wel veel, zal ik maar zeggen. Maar er is tot dusver niet iets wat me is tegengevallen of zo. Nee, helemaal niet. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Sjors Vreulich. Is het geluid van jouw jeugd? Ja, dat is het wel, ja. Ja, ik ben opgegroeid in Meerkerk. Hè, ook in de huidige gemeente Vijfheerenlanden. En dat is een hele groene gemeente. En wij wonen ook eerst ook wel redelijk buiten, later iets meer in het dorp zelf. En nu woon ik ook echt wel buiten. En ik vind het heerlijk, zeker nu het weer mooi weer wordt. Ja, hier hoor eens. Om al die de vogels te horen, het windgeruis door de bomen te horen. Dus heel veel natuurgeluiden. Dus daar word ik altijd heel erg rustig en blij van. En was je een blij en rustig kind? Ja, heel erg. Nou, rustig weet ik niet, maar wel blij. Ja, zeker. Had ik ook alle reden toe. Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleier staubt der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe noch lange nach. Mooi, hè? Ja, ik ken deze dus helemaal niet. Echt weer. Ja. Reinhard Meijer is het, hè? Ook bekend van Met het Oge Morgen. Ja. Goedenacht, vrienden. Maar dit vind ik zo'n mooi nummer van hem. Het raakt me echt weer. Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Dat ik vind het echt prachtig. En wat is het dan wat je ontroert? Ja, dat weet ik. Nou, kijk, het heeft wel met mijn vader te maken. Mijn vader komt mijn naam doet al zoiets vermoeden, komt uit Duitsland. Mm-hmm. Dus wij hadden thuis ook platen van Reinhard Meijer. Dus er werd regelmatig gedraaid op de pick-up. En ik heb hem altijd, ja, ik vond de liedjes mooi, ik vond zijn stem mooi. En de Duitse taal is natuurlijk, als het gaat ook om literatuur of gedichten, maar dus ook muziek, teksten, soms echt prachtig. Vind ik echt prachtig. En dat bewijst dit lied wel, vind ik, ja. En lijk je op je vader? Ik ben wel een goed product van mijn vader en mijn moeder. Ik lijk op mijn vader in die zin dat ik over het algemeen wel heel rustig en relativerend ben. Dat heb ik echt 100% van hem. Maak je niet al te druk. Komt wel goed. En toen jij tegen je vader zei, ik word burgemeester, wat zei hij toen? Nou, hij vond het heel erg leuk. Want het leuke is ook, hij woont in de gemeente waar ik burgemeester ben. Dus toen heb ik hem gebeld, want ik had 10 minuten om iedereen te bellen van, ik ga wat anders doen. Dus heb ik mijn vader gebeld. Ik zei, ik word burgemeester. En toen is hij gelijk naar het gemeentehuis ook toegekomen. Ik ging er ook naartoe. Dus hebben we elkaar daar gezien. En toen Ja, toen kom ik wel heel trots over. En dat is natuurlijk vaak zo, denk ik, met vaders en mannen. Dat die niet zo heel vaak zeggen, ik ben trots op je of ik hou van je. En je voelt dat wel altijd. Want ik ging vroeger vaak met mijn vader ook mee. Die was reparateur van weegschalen en andere computerdingen en slagerijen en dat soort zaken. En dan kwam ik wel eens bij zijn collega's op een beurs of zo. En die zeiden altijd, joh, hij heeft het altijd over je. Hij vindt het zo mooi wat je allemaal doet. En dat moet je dan dus via de band horen. En dit was wel een moment dat hij ook heel duidelijk liet blijken dat hij dit echt heel, heel leuk vond en heel trots op mij was. Dus dat raakte mij ook wel. Op welk punt zie jij dit nummer wegdraaien? Ja, dat is bijna bij dit nummer niet te doen, hè? Maar het is ook wel te lang. Nee, dit vind ik een mooi punt, Micha. Oké. Okay. Ja. We hebben eerst geluisterd naar het geluid van jouw vader. Ja. Dit is het geluid van jouw moeder. Ja, het is wel het geluid van mijn moeder. Overigens, dit niet alleen, want ze was ook wel echt van de country muziek. Dus Kenny Rogers en Emma Ray en zo. En hoe heet dat? Neil Diamond, helemaal gek van Neil Diamond. Oh, ja. Maar dit vond ze ook geweldig, Paradise by the Dashboard Light. En ik kan me herinneren dat ze een keer s'avonds, we hadden vroeger niet zo'n hele aardige buurman. We woonden vrijstaand notabene. En toen heeft ze gewoon een paar keer dit nummer echt zo hard opgezet dat iemand de politie heeft gebeld. Dus de politie is bij ons aan huis geweest vanwege Paradise by the Dashboard Light. Oh. En het leuke is dat ik later in de tijd van de Magic Friends was Meatloaf een keer te gast. Dus toen zat hij, zoals wij tegenover elkaar zaten, zat hij in de studio. Volstrekt idiote, maar een hele aardige man. En wat mij betreft, ik dacht, wow, Meatloaf, dat was echt. En ik vind dit nummer ook nog monumentaal. Hè. Dit nummer kun je. Wat ik zo goed vind van dit nummer, dit is niet te coveren. Er zal geen artiest denken van, nou, we gaan een keer Paradise by the Dashboard Light opnemen. Want kansloos, want dit zit zo knap en geraffineerd in elkaar met alles. Dus het is een monument van een nummer. En toen heb ik hem dit verhaal ook verteld. Toen moest hij heel erg om lachen dat zijn muziek gebruikt was om de politie op het dak te krijgen. En ik vind het nog altijd als ik het hoor, ja, ik vind het echt een fantastisch, fantastisch nummer. Het is ook een beetje, net als Bohemian Rhapsody, een beetje operachtige dingen in. Wendingen die helemaal niet kunnen. Het nummer is veel te lang. Er zitten allemaal verhalen in. Carla Di Vito, die zie je in de clip, maar die heeft het helemaal niet gezongen. Ellen Foley heeft het gezongen. Hij moest toch altijd aan het zuurstof tijdens een optreden. Dus tussen twee nummers door, dan een kapje erop. En dan kon hij weer even een nummer verder. En het is eigenlijk een godswonder dat hij nog leeft, volgens mij ook. Nou ja, ik zit net te denken. Leeft hij nog? Want hij is op een gegeven moment is hij wel heel ziek geweest. Is hij dood? Nou ja, dat zou heel erg zijn. Sorry. Dat zou best kunnen. Ga ik het even opzoeken of niet? Ja, we zoeken het even op. Want ik kan niet de luisteraars met deze onzekerheid laten. Laat ik even de muziek nog even opkomen. Oké, is goed. En volgens mij leeft hij nog, hoor. Ja? Geboren. Come on. I can wait all night. Er staat alleen maar dat hij geboren is. Oh, dan is het goed. Dus volgens mij is hij er nog. Het lijkt me zo erg. Ik bedenk dat wel eens. Want als ik dan overdag op de redactie zit, en dan was van, ja, we moeten die gast uitnodigen. Is hij overleden? Nee, dan zegt hij, is altijd iemand die zegt, die is overleden. Oh nee, toch niet. En dan denk ik van, oh, dat lijkt me zo erg als je op een gegeven moment in die categorie valt, toch? Ja, dat je. Nou, heb je overigens vorige week de overlijdensadvertentie gezien, want ik had hem zo. Ja? Die pak ik er ook even bij, want dat vond ik zo verschrikkelijk mooi in de Volkskrant. Ik had er een foto van gemaakt. Van Herman Stok, natuurlijk ook een radiolegende. Oh ja. En. Oh ja, 2 weken geleden. Ja, 2 weken geleden. En die schreef. Beste mensen, de officiële overlijdensadvertentie. Hè? Onlangs vroeg iemand Herman Stok Leeft hij nog? Toen wel. Sinds 2 juni niet meer. Ja, als je toch de humor en de relativering hebt om dit klaar te leggen voor jouw rouwadvertentie, ja, dan ben je wel een hele grote, vind ik. Oh, mooi. En wat toepasselijk inderdaad, ja, dat we het daar nu net over hebben. Ja. Toeval bestaat niet, soms. Wat zijn de belangrijkste waarden die jouw ouders jou hebben meegegeven als kind? Nou, ze hebben mij altijd wel gestimuleerd in wat ik wilde. Dus wist je dat al vroeg dan? Ja, dat wist ik heel vroeg. Ik wilde of dierenarts worden of bij de radio werken. Op een gegeven moment kwam ik in de positie toen ik 10, 11, 12... Nou, voor die tijd al maakte ik allemaal radioprogrammetjes op mijn kamer met de bandrecorder en walkie-talkies. En deed ik Radio Tour de France na. En op mijn 11e, 12e zo werd ik uitgenodigd door de plaatselijke piraat, waar ik altijd naar belde om een plaatje aan te vragen, elke zondagmiddag. Toen zei die meneer van, joh, kom een keer kijken als je het leuk vindt. Nou, dat was echt het Walhalla natuurlijk. Dus ik ging toen elke week daar kijken. En toen op een gegeven moment zei hij, het was op een zolderkamer in een woonhuis. Dus ik zat naast die Jur, heet die Jur van Maurik, en naast hem. En toen zei hij, ik ga even naar beneden, ga jij het maar even doen. Wat? Ja, en toen was ik echt verkocht. Dus ik wist dat al heel vroeg. Ja, ik ben op mijn 14e bij de NCV begonnen, toen ik 14 was. Ja, daar hadden ze van kunnen zeggen, joh, ga eens gewoon school en andere dingen doen. En mijn vader heeft me ook rondgereden overal naartoe, weet je wel. Dus die zijn daar wel heel erg belangrijk voor geweest, om dat te stimuleren. Ja, en wat heerlijk dat je dat al zo jong wist dan. Van, ja. Dat vind ik leuk, dat wil ik. Ja. Ja. En dat het dan ook kon. Ja, ja. Nou ja, dat het uitkomt, ja. Zeker. Dat is heel bijzonder. Lekker gemixt dit. Ik ben niet helemaal verstaan, maar... Ome Joop, hè? Ome Joop. Met Jan Rietman. Ja. Los vast. Ja. Toen ik eigenlijk bij de NCV kwam werken, op toen nog Hilversum 3, zaten wij met het programma Tussenuur, zaten wij pal na Los Vast. Hè? 12 tot 2 had je Los Vast, van 2 tot 3 Tussenuur. En op een gegeven moment in de jaren 80 werd Los Vast zo'n groot programma. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Ik kan me nog herinneren, dat was denk ik 86, 87, dat gewoon de Kuip vol was. Dus 50.000 mensen die naar een radioprogramma kwamen kijken. Met live muziek, een live band, geweldige band, Los Vast band. Ja. Grote internationale artiesten. En die maakten dus elke week op zaterdag maakten ze een enorme show. Echt een enorme show. Dat zou nu gewoon totaal niet meer kunnen. Later ben ik ook bij Los Vast gaan werken als producer. Toen woonde André van Duin nog in Breukeleveen. In het tuinhuis had hij zijn studio gebouwd. En daar werd de Dik voor Mekaar show opgenomen met Ferry de Groot, die ik later weer tegenkwam natuurlijk bij Langs de Lijn. Dat zijn zulke voor mij indrukwekkende gebeurtenissen geweest. Dat is fantastisch om daar gewoon met je neus bovenop te mogen hebben zitten. Is dat ook het geheim van wat je eigenlijk moet hebben als radiomaker, dat je dat nooit gewoon gaat vinden? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat heb ik sowieso wel met mijn hele leven. Dat ik me eigenlijk elke dag wel een paar keer me realiseer dat ik wel hele bijzondere dingen doe. Ik hoorde laatst ook, als je dankbaar bent, kun je ook nooit gefrustreerd zijn. Nou, dat lukt af en toe wel. Ja. Nee, maar dat is wel zo. Daar zit wel een kern van waarheid in. Ja. Dat is ook zo. Ja, absoluut. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Sjors Vreulich. Van harte welkom, rockrakkers. Ik heb de puntschoenen weer aan. En dan moet je je voorstellen dat ik maat 46 heb. Dus met puntschoenen is dat maat 52. Ze hebben ze nergens. Rechtstreeks vanaf de A27 is de hitweg bij uitstek. Komen de hits voorbij, zoals Mieke. Lopen ze bij mij, hè? Hey. En een tegenligger, Robert Palmer. Nog geen hond die stopt om even mee te nemen. Daar heb je de drie meisjes van. We laten ons meeslepen, meevoeren door de hits als we maar een lift krijgen. Ik geloof dat er daar inderdaad eentje stopt. De deur open doen. Imperials! Goedenavond, Space! Ik denk dat mensen die nu luisteren en die echt van radio houden, die vinden het heerlijk, dit soort terugblikken. Ja, dit is mooi. Felix Murders, Rock and Roll methode. Ja. En Avondspits van Frits Spits. Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen die je van deze twee mannen hebt geleerd als radiomaker? Nou, ik heb vooral heel veel van ze genoten. En het zijn echt mijn radiohelden. En voor een deel ook wel mijn radiovaders. Ik ken ze ook allebei persoonlijk heel erg goed. En het zijn ook allebei, dat geldt voor Frits en Felix, gewoon fantastische mensen die geïnteresseerd zijn hoe het met je gaat. Heel scherp zijn, maar ook een vakmanschap waar je echt je vingers bij aflikt. Zowel bij Felix als bij Frits. Ongelooflijk. Tot op de dag van vandaag. Weet je wel, het zijn volgens mij allebei boven de 70. Ik hoop dat ik er geen van beiden op dit moment daarmee beledig. En dan hoor ik de programma's die ze nu nog maken en de inspiratie. Ik denk dat ik dat van ze heb geleerd. Ik raak geïnspireerd als ik Felix of Frits op de radio hoor. Dat wilde ik graag als mensen mij horen, dat je geïnspireerd raakt. Dat het een soort vonk is die op jou overslaat van enthousiasme voor muziek of een grap of een serieus bericht. Zij zijn voor mij echt inspiratiebronnen. Nog altijd, ja. En als je naar jongere radiomakers luistert, mis je dat? Ja. Er zijn natuurlijk exceptionele talenten, want Edwin Evers komt daar zeker bij in de buurt. Die inspireert mij ook. Dat klinkt misschien een beetje soft. Ik ben wel gevoelig voor aardige mensen. En Edwin is ook een heel aardig mens. En als hij dan ook nog zo goed kan zijn. Kijk, ik heb altijd gedacht de categorie Frits Spits en Felix Meurders, die mogen voor mij ook arrogant zijn. En sommige mensen of artiesten mogen voor mij arrogant zijn. Als je gewoon verschrikkelijk goed bent, ja, dan mag je voor mij gewoon arrogant zijn. Maar zij waren verschrikkelijk goed en ze waren niet arrogant. Nou, ik denk vaak dat een fout wordt gemaakt, dat er over radio vaak wordt gedacht van, het gaat allemaal om het format en het gaat allemaal om de programmering. Maar uiteindelijk, als je het helemaal afpelt, dan willen mensen luisteren naar iemand waarvan ze denken, ja, die wil ik als beste vriend hebben. Daar wil ik mee in het café zitten. Ja. Want je komt als radiomaker wel bij iemand gewoon heel erg binnen. Heel erg thuis. Je zit naast ze op de bank, je zit naast ze in de auto. Ja, dat is zo. Maar dat andere element, dat format, is toch ook heel belangrijk. Moet je niet onderschatten. De avondspits was, nou, zo strak als ik weet niet wat geformateerd. Met het oog op morgen is ongelooflijk strak geformateerd. Stand.nl, nou, daar werd je gek van. En die telefoontjes mochten maar 7 minuten duren en niet 7 minuten en 10 seconden. En ik geloof daarin. Want ik geloof als je een echt format hebt, dan kun je daarvan afwijken. En als je niks hebt, dan heb je niks om van af te kunnen wijken. Dus je hebt allebei nodig. Je hebt denk ik een strak format nodig. En het format kan ook zijn, wij gaan gewoon lekker een uur lullen met z'n tweeën. Dat is ook een format. Ja. En daarnaast heb je gewoon een professional nodig als interviewer of als presentator. En dat is inderdaad, daar heb jij gelijk. En je wilt iemand die jij aardig vindt of iemand die jij hoog acht, daar wil je naar luisteren. Ja. Dus die personality is wel belangrijk. Die is heel belangrijk, absoluut. Ja, dat al over stand.nl. Drie minuten over zes. Goedenavond. Welkom weer bij Stand.nl, het programma waarbij u live kunt meepraten. En vandaag gaat het over het minimumloon. Want de regeringspartijen CDA, VVD en D66 vinden dat iemand die al erg lang werkloos is, best wel tijdelijk eventjes onder dat minimumloon mag werken. Als een soort opstapje naar een echt betaalde baan. Maar is dat een goed idee? Of is dat minimumloon niet voor niets het minimumloon en kan daar gewoon niks meer vanaf? Onze stelling waarop u kunt reageren luidt als volgt. Werken onder het minimumloon is asociaal. En u kunt onder meer reageren vandaag live in Rotterdam. Ja, het zou nog steeds meten. Ja, het kan nog steeds. Het kan nog steeds, toch? Ja, dit thema. Ja, alles komt weer terug. Ja. Het vragen om meningen van luisteraars, vind je dat nog steeds even belangrijk? Ja. In de tijden dat we hiermee begonnen, dat was begin 2001, denk ik. Toen werd dit programma niet echt met door de intellectuele meute niet echt met enthousiasme ontvangen. Hè? Dat Mien uit Assen of mochten zeggen wat ze vonden van het minimumloon of van andere dingen. En ik vond en vind het toch wel heel belangrijk om je oor te luisteren te leggen bij gewone mensen die het betreft. Kijk, de tijden zijn nu wel veranderd omdat via social media het redelijk lukt als je mening wil geven om dat te doen. Soms te goed. Ja. Maar dat was toen niet zo. En ik vind het nog altijd wel goed en leuk en belangrijk om mensen ook. Kijk, in stand.nl kon je op een gegeven moment aanhoren komen dat Pim Fortuyn groot zou worden. Dat kon je door de reacties, voelde je dat aankomen. Als een soort barometer. Ja. Je voelde dat er reacties kwamen op hoe gaan wij met integratie om. En hoe gaan we met bepaalde arme gedeelten van steden om. Dus je voelde dat zo naar boven komen. Je voelde het gewoon aankomen. Ja, dat vind ik wel een mooi aspect aan. Want ik heb ook wel eens, als ik dan zoveel meningen hoor, dat ik denk van ja, En dan nu, wat moet ik ermee? Nou, maar daarom was het voor Stand.nl altijd voorwaardelijk dat iemand erbij zat. Want iedereen zegt, ja, Stand.nl was alleen maar meningen van mensen. Het programma was een half uur, 7 minuten mensen. De rest zat daar iemand bij, en dat kon een deskundige zijn of een Kamerlid of een minister, die dat duidde en die dat in context zette. Dus kijk, alleen maar meningen, dat schiet niet op. Je moet er wel iets mee kunnen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een bepaald geluid wordt opgemerkt en wordt opgepikt. En dat was denk ik de functie van Stand.nl, zeker begin jaren 2000. Ik denk wel dat er nu een ontwikkeling gaande is, dat de meningen steeds meer plaats maken voor ervaringen. Ja, maar dat is ook beter, denk ik. Dat is ook beter. Maar misschien moet je het allebei doen. Hè? Misschien is het wel goed om ook meningen te horen. Maar die meningen moeten wel ergens op gebaseerd zijn. En niet op heersen of een beetje goedkope kroegenpraat. En daarom zijn die ervaringen belangrijk. Ik vind ook altijd zelf wel belangrijk, ook vroeger in radioprogramma's die ik presenteerde, dat ik tegen de dag zei, moeten wel iemand hebben over een bepaald onderwerp die echt, ja, het heeft meegemaakt. Of er iets echt iets over kan vertellen. En niet alleen maar een, ja, dat zie je nu toch wel heel vaak in praatshows natuurlijk. Dat bepaalde mensen zijn gewoon, die mogen overal een mening over hebben. Dat is best een lastig, hè? Ja. Want je wilt de mensen laten horen. Ja. Maar het moet wel gegrond zijn. Ja. Het moet geen onzin zijn. Nee, weet je, ik zou je een voorbeeld noemen van Stand.nl, waarvan ik dacht van, wow, die komt wel binnen. Dat ging over de doodstraf. Nou, dan weet je ook wel dat er echt wel heel veel mensen zijn die vinden dat wij de doodstraf weer moeten invoeren. En toen belde er een mevrouw. En die zei, ik ben oma van die en die. Was een kleinkind van haar was vermoord. Jaren geleden. Dus toen zei die mevrouw, ik wilde niets liever dan de doodstraf voor die dader. Ja, wat ik me wel kan voorstellen. En later bleek, toen de zaak nog een keer werd onderzocht, dat die man niet schuldig was aan die moord. En daarom belde zij ook in dit voor haar hele emotionele onderwerp. Vanaf dat moment heeft zij haar mening radicaal gewijzigd. En gezegd, ja, we moeten nooit de doodstraf doen, want die is onherroepelijk. We gingen niet op zoek naar die mevrouw, want die had je waarschijnlijk nooit gevonden met de research. Maar die hoorde dat het hierover ging en die belt zelf naar het radioprogramma. Dat is fantastisch, vind ik. Als jij nu radio luistert, wat luister je dan vooral? Welke zender? Ik ben een lopende of rijdende zapmachine. Echt. Echt het alles. Gaat echt van muziekradio naar BNR, Radio 1. Ja, echt alles door elkaar heen. Alles door elkaar heen. Ja. Maar goed, we zitten nu op Radio 1. Als jij één ding zou mogen veranderen? Dan zou ik één hoofdredacteur voor Radio 1 aannemen. En niet een zendermanager en een hoofdredacteur van de NOS. Eén iemand? Ja. Om nog meer één geluid te maken? Ja. Zou je wel nog steeds die verdeling maken van de omroepen, van die stukjes taart? Nee, als ik de kans zou krijgen. En die kans heb ik in 2012 gekregen. De sportzomer op Radio 1. Ja, daar kennen wij elkaar daar van. Kennen wij elkaar van. Ja, toen hadden we natuurlijk de mogelijkheid om alle omroepen er even uit te mikken. Ook geen omroepnaam in de tunes. Helemaal niks. Duo's maken van presentatoren waarvan wij dachten, hé, dat matcht wel. En eigenlijk de hele dag gewoon wel op de piekuren dat mensen nieuws verwachten en extra focus op het nieuws. Maar als het nieuws er was, ook tussendoor werd dat gewoon gebracht. Dat is voor mij een van mijn mooiste radioervaringen, om dat te mogen doen. Dat kon toen gewoon. Toen hadden de omroepen dat, achteraf hadden ze ook spijt van, maar ze hebben toen gezegd, 3 maanden lang is Radio 1 voor de luisteraars. Hé, hey, dat is leuk. Vanuit de luisteraars gedacht. Dat zouden we zaken moeten doen. Kijk, als ik de mogelijkheid zou hebben, dan zou ik daar naartoe gaan. Hè? Dus dan zou je inderdaad 1 nieuwszender hebben, geen omroepen en 1 hoofdredacteur. En dan wordt er natuurlijk vaak gepraat over de achtergronduren en het nieuws. Radio 1 heeft natuurlijk achtergrondprogramma's en echt nieuwsprogramma's. Wat zou je daarmee doen? En dan heb je ook nog de podcast natuurlijk als ontwikkeling. Ja. Kijk, er zijn nu al eenmaal uren tussen 7 en 9 s'morgens en tussen 5 en 7 s'middags, avond, dat mensen even willen bijgepraat worden over het nieuws. Dus dat je daar een soort focus legt op nieuwsblokken, dat vind ik logisch. Die uren daartussendoor, daar kun je andere dingen mee doen. Dus dat hoeft niet eens zo ongelooflijk anders te zijn dan dat het nu is. Want ik denk dat op Radio 1 overdag hele mooie programma's worden gemaakt. Maar je hoort wel heel erg nog de lappendeken van omroepen en redacties. En ik hoor te weinig 1 geluid. Kijk, dat is niet helemaal eerlijk, maar goed. Als ik naar BNR luister, dan hoor ik gewoon, ik hoor 1 station. En bij Radio 1 hoor ik verschillende programma's. Ik heb natuurlijk bij Radio 1 gewerkt en bij BNR. Ja. Ik merkte bij Radio 1, als je daar werkt en je gaat naar een verjaardagsfeestje en je gaat vertellen wat je doet, dan zeg je altijd, oh, ik werk voor, als je bij Radio 1 werkt, zeg je van, nou, ik werk voor Avro Tros. Of ik werk voor het Radio 1 Journaal. Je noemt een programma of een omroep waar je werkt. Ja. Terwijl bij BNR vertelt iedereen op een verjaardagsfeestje, ik werk bij BNR. Punt. En daardoor krijg je een heel ander gevoel bij zo'n zender. En dat zijn dingen die je niet echt, waar je expliciet de vinger op kunt leggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat in het gevoel hoor je meer dat het één zender is. En dat gevoel hebben we bij Radio 1 met die sportzomer aangeraakt, vind ik. Dat is wel grappig, want ik kom zelf ook bij BNR vandaan. En ik weet nog steeds voor wie je BNR maakt. Ja. Erik en Daphne. Ja, 1,3 kind. Ja. Hoe ze dat van elkaar hebben gekregen. Erik en Daphne. Erik en Daphne. Ja, en ja. Volgens mij was Erik, die was wel in dienst bij een bedrijf, maar die wilde wel zelfstandig worden. Ja. Ja, dat is allemaal altijd bijgebleven. Ja, nee, ze worden nog steeds wel eens van stal gehaald. Ja. Zeker. Maar kijk, Radio 1 is wat dat betreft ook wat moeilijker, omdat je natuurlijk een veel bredere taakopdracht hebt als publiek omroep. Ja. Hè? Dus daar moet je ook niet in vergissen. Je hebt een veel ouder luisterpubliek. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt daar de programmering op aanpassen of zeggen, nou, we gaan jongeren proberen te trekken. Dus het is niet helemaal eerlijk. Radio 1 heeft wel een bredere taak. Het is 9 oktober 2019... Het moment dat dit verhaal begint. Met een kopje koffie. Om precies te zijn eigenlijk. 2 cappuccino. 1 voor mij en 1 voor Sjors Vreulich. Dit doen we eens in de zoveel tijd om te praten over radio en over het werk. We werken alle twee bij BNR. En hij gaat zijn 8e jaar in als hoofdredacteur. Dus ik vraag hem wat hij daarna gaat doen. Want ik weet dat hij dat maar 8 jaar wilde doen. Beetje er naar vissen, dat kan wel. Nog niet mee bezig, zegt hij. Niks aan het handje, dacht ik dus nog. Tot een paar uur later, als mijn telefoon ontploft. Sjors Vreulich, eerste burgemeester van 5 Heerenlanden. Ja, dan gaan we naar wat persoonlijker bedrijfsnieuws. Onze hoofdredacteur stapt namelijk vandaag per direct op. De vertrouwenscommissie van de gemeente 5 Heerenlanden draagt radiomaker Sjors Vreulich voor als burgemeester. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van radiozender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt van de fusiegemeente 5 Heerenlanden. Ik was blij voor hem, maar toch dacht ik ook, ja, wat maak je me nou? Ik had met 2 lastigheden te maken. Die hele procedure is vertrouwelijk. Dus ik kon niet zeggen wat je normaal doet als je een nieuwe baan hebt. Ja, dan ga ik naar de directeur en naar de adjunct zeggen, jongens, ik ga over 3 maanden daar en daar werken. Plus dat ik ook niet zeker wist of ik het zou worden. Maar dan komt dat telefoontje op woensdagavond. Ik was thuis aan de keukentafel. Ja, mijn telefoon gaat meneer Van Montvoort, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ja, die zegt, ja, meneer Vreulich, we willen u heel graag voordragen als de eerste burgemeester van 5 Heerenlanden. Omdat ik me toch een klein beetje gepiepeld voelde, vroeg ik hem als tegenprestatie of ik hem in zijn eerste jaar mocht volgen voor deze podcast. Want misschien heb jij er ook wel eens aan gedacht. Je carrière 180 graden om te gooien. Sjors deed het. En hij kreeg ook nog eens een baan waar hij geen ervaring voor had. Hoe pak je dat nou aan? Dus ik sprak hem aan in de gang van BNR en stelde voor dat ik hem een jaar zou volgen. Of het nou goed zou gaan of niet. Hij antwoordde: Oké. Dus daar gaan we. Een man uit het niks burgemeester. Het zou echt heel raar zijn om mij met 0 politieke ervaring hier burgemeester te maken. Eigenlijk gewoon gevoel. Die moet puzzelen met 3 stukken. Ja, dan denkt men in Leerdam en in de kerk, zie je wel. Vianen heeft gewoon een hele buit binnen. En allemaal nieuwe opgaves. Dan maakt het geen donder uit of je er nou 10 jaar zit of 1 dag. De burgemeester is de baas. Ik ben Kees Dorrestein en dit is Een Jaar Burgemeester. Aflevering 1, december 2019. Podcast, deze week verschenen. Een jaar burgemeester. Heb je getwijfeld toen Kees aan jou vroeg van mag ik jou een jaar volgen? Dat was gewoon meteen van ja, leuk, doen we. Ja, dat was het. Nee, ik dacht ook, en dat blijkt nu ook nu, ik heb de eerste aflevering mogen horen. Ja. Zoals hopelijk heel veel mensen inmiddels. Ja, het is een soort persoonlijk plakboek natuurlijk, maar dan op audiogebied voor mijzelf. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ja. Dus van mij mag u nog even doorgaan, maar het houdt op hoor. Het is alleen het eerste jaar. Want je hebt nu alleen de eerste aflevering terug mogen luisteren. Ja, want het is inderdaad. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er dingen in zitten die confronterend zijn. Of dat je denkt van jeetje, wat ben ik daarin veranderd? Ja, dus, nou, ik heb nog niet zo heel veel teruggeluisterd. Maar ik weet natuurlijk nog wel een beetje wat ik gezegd heb. Ja, er zitten dingen in die echt totaal anders zijn gelopen dan ik op dat moment dacht. En dat kan variëren van gaat de Tour de France door, wel of niet. Tot hoeveel miljoen schade moet de gemeente betalen aan een hele oude schadeclaim? Ja, natuurlijk maak je inschatting op dat moment. Nou, je hoort ook in die podcastserie, hoor je natuurlijk, want het begint in december. Je hoort corona zo binnen wandelen, zal ik maar zeggen. En corona is natuurlijk voor elke burgemeester het afgelopen jaar zo'n groot gedeelte van de werkzaamheden geweest. En ik denk dat je dat ook wel heel mooi terughoort in de podcast. Hoe dat binnenkomt bij een burgemeester. Want wat had jij van tevoren, voordat jij burgemeester werd, voor ogen? Wat voor stijl? Had jij in je hoofd van, nou, dat wordt mijn stijl van het burgemeesterschap? Nou, ik hoopte, en dat hoop ik nog steeds, dat ik wel heel dicht gewoon kan blijven bij wie ik ben. En dat is redelijk informeel. Maar, zeg ik er dan bij, de functie en het ambt en sommige context is heel formeel. En dan moet je een beetje midden in vinden. Want op een gegeven moment moet je ook gewoon echt, ben je gewoon de burgemeester. Niet, ik ben dan de persoon toevallig die die keten om heeft. Maar de burgemeester is ook een instantie, een instituut. En dat betekent dat je daar ook wel een beetje, je daar moet gedragen. En ten tweede ook naar moet handelen. Dus voor mij was het wel, en dat is nog altijd wel een beetje, dat is wel een balans vinden. En ik doe het anders, denk ik, dan heel veel andere burgemeesters. Uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon de dingen doen die je als burgemeester moet doen. En soms zijn die formeel en dan moet dat ook zo zijn. En we begonnen in dit gesprek, dan moet ik u of jij zeggen. Ja. Ja, dat had ik ook met medewerkers, weet je, die mij allemaal met u aanspraken. Ja, dat vond ik best wel ingewikkeld en ook een beetje ongemakkelijk. Want dat was ik even. Kijk, wij komen uit een hele informele mediawereld. Ja. Ja. Heb jij ooit een collega met u aangesproken? Of zelfs niet de baas, denk ik. Nee. Dus dat is een beetje zoeken in hoe hou je ook, laat ik zeggen, de waardigheid van het ambt. Hè? Want die is er en die moet er blijven. En dan moet je echt wel op letten. In stand en kun je toch je eigen touch daarin leggen. Kijk, de burgemeester gaat niet gedragen op handen de kroegen in en uit zaterdagnacht om 3 uur. Dat kan gewoon niet. Ik denk er veel over na hoe ik dat op een goede manier doe, die bij mij past, want ik moet niet iemand anders worden. Maar die ook wel recht doet aan de waardigheid van het ambt van burgemeester. En wat heb je gehad aan je jarenlange radioervaring? Nou, heel veel, denk ik. In deze baan. Heel veel. Sowieso praten met mensen. Ja, contact maken. Contact maken. Luisteren naar mensen. Vaak is al luisteren al voldoende. Als mensen bijvoorbeeld een klacht hebben of iets zit niet helemaal lekker. Luisteren is vaak al voldoende. Hoeft niet eens een oplossing te komen. Gewoon luisteren is al goed. Heel plat netwerken. Je kent natuurlijk vanuit mijn vak als radiomaker en hoofdredacteur. Ken je gewoon heel veel mensen. Ook in Den Haag. En dat is voor de gemeente handig. En toch wel de communicatieachtergrond. Want communicatie is in alle opzichten steeds belangrijker geworden. Maar ook in gemeenteland. Is gewoon heel erg belangrijk. Nou, als je daarover heb nagedacht al, dat scheelt, denk ik. En het politieke lijkt me ook wel, toch? Want als je hoofdredacteur van BNR bent geweest, dan ben je ook wel politiek natuurlijk bezig. Dat klopt. Politiek in die zin, maar ook politiek. Omdat ik heb ook wel politieke programma's gemaakt bij de NCRV en bij de NOS. Dus je weet iets van de politiek. Dus dat helpt. Dus het was voor mij wel een redelijk goede vooropleiding eigenlijk, ja. Terwijl er dan heel veel mensen zijn geweest, denk ik, van hè, wat een bizarre stap. Ja. Die zien dat als een hele grote stap. Ja. En ik hoorde dus ook in de podcast dat veel mensen hebben gereageerd van, oh, wat goed en wat moedig dat je zo'n ommezwaai durft te maken. Ja. Ja, ik vind het zelf niet moedig of zo. Het is wel opvallend en ik zou het meer mensen gunnen. Want ik denk dat het een voorbeeld is. En dat vind ik wel het leukste, vertel ik ook in de podcast, dat ik het echt heel erg leuk vind. Dat ik een heleboel reacties heb gehad van mensen die ik toch op het pad heb gezet om eens na te denken, moet ik niet heel wat anders doen? Ben ik nog wel gelukkig in mijn werk? Nou, ik was nog wel heel gelukkig in mijn werk. Maar wat wil ik nou echt nog doen? Ja, dan zeg ik, joh, ga dat gewoon doen. Ja. Want voor hetzelfde geld loop je morgen onder de tram of word je ziek en dan kan het niet meer. En meestal is het een bed and breakfast, hè? Ja, in Frankrijk, ja. Of in Brabant, als we in Krol mogen geloven. Maar als dat je droom is, doe het. Dit was jouw droom, dit is jouw droom. Welke andere dromen heb je nog meer op je lijstje staan? Dat gaat allemaal niet meer lukken, Misha. Formule 1-coureur. Drum in de band van David Bowie. Dat zijn allemaal dingen die echt niet meer binnen handbereik zijn, helaas. Nee. Jammer is dat, hè? Dat sommige dingen dan gewoon ook echt niet meer kunnen. Nee. Ja, dat is ook naarmate je wat ouder wordt, zeg maar. Dan houdt dat een beetje op, ja. Ja. Ja. We gaan het hebben over de podcast. Want ik heb jou laten luisteren naar de Burgemeesterspodcast. Ja. Ik wist zelf eigenlijk niet dat hij bestond. Dus ik was verbaasd. Ik had wat zoekfuncties ingevuld. Maar jij kende hem al wel, hè? Het is een serie van het NGB. Dat is het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat is eigenlijk onze club, zou ik maar zeggen. Ja. De club van burgemeesters. Dus ik kende het wel, ja. En ja, het is ook ja, voor intern gebruik, zeg maar, weet je wel. Beste luisteraar, u luistert naar de tweede podcast van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. We zitten hier vandaag in Rotterdam, in het stadhuis, in de collegekamer. Het is een prachtige kamer, goud bewerkt met grote afbeeldingen van het Koningshuis. We zitten midden in de stad. Af en toe rijdt er hier een tram voorbij of een ambulance. Ik ben Parissima Rauf en ik bracht vandaag in gesprek met burgemeester Abu Taleb over zijn ambt en zijn stad. Ja, hartelijk welkom hier in Rotterdam. Dank je wel. Ik doe graag mee. Als u nu terugdenkt aan de afgelopen termijnen, waar zaten voor u de grootste uitdagingen? Nou, eigenlijk heeft Rotterdam een aantal uitdagingen bij elkaar. Maar de allerbelangrijkste uitdaging voor de stad Rotterdam is het onderwijs. Dat verbaast me. Inhoudelijk bedoel je? Ja. Ja, dat was ook... Ik kom zo wel op de inhoud. Ik vind een podcast, en als je dan in zo'n mooi gemeentehuis bent... Ik was zelf met een veel persoonlijker verhaal met Abu Taleb begonnen, denk ik. En niet de eerste vraag, wat is op uw beleidsterreinen nu het meest in het oog springend de afgelopen jaren? Meteen heel erg inhoudelijk. De inhoud in. En dat vond ik wel jammer, want later in de podcast komt hij wel ook op zijn persoonlijke drijfveren terug. Dat vond ik zelf interessanter. Maar inderdaad, en hij benoemt dat later ook in dat antwoord, kan ik me herinneren. Je zou denken criminaliteit of veiligheid of klimaattransitie of energietransitie, corona. Nee, onderwijs. Nou, dat is wel een hele bijzondere invalshoek. En hij heeft het ook uitgelegd dat ja, met onderwijs begint ook eigenlijk alles. Dat is zo verschrikkelijk belangrijk. En daar zet hij dus heel erg op in. Dus ik vond het wel inderdaad een mooi en verrassend antwoord wat dat betreft. Ja. En nu natuurlijk de logische vraag, wat is de grootste uitdaging in 5 Heren Landen? Dat is toch dat de mensen die daar wonen, en dat zijn er inmiddels 58.000... die uit 3 verschillende gemeentes komen, dat die allemaal het gevoel krijgen, dit is mijn gemeente. Daar hebben we gewoon nog wat werk in te verrichten. Maar dat is wel, vind ik, ook de mooiste uitdaging, vind ik dat. Ja. Het is een soort zendergevoel kweken. Eenheid. Eenheid, ja. Ik wil die nog even laten luisteren naar een tweede fragment. Dan gaat het over hoe zeker moet je steeds van je zaak zijn als burgemeester. Ja. De twijfel wordt neergezet als, dus je weet het niet. Terwijl twijfel de kwaliteit van leven is. Het is heel goed dat je als mens of als ambtenaar twijfelt. En waarom? Omdat geen enkele casus die zich voordoet hetzelfde is als die van gisteren. Als ik een college installeer, hier ook dit huidige college, begin ik ook altijd met een paar basisbeginselen die ik ze meegeef als een ervaren burgemeester. Om te beginnen, verras elkaar niet. Dat is een basis van vertrouwen. Als je belangrijk beleid wilt aankondigen, dan moet je toch elkaar consulteren. Dat is 1. 2, vraag elkaar om hulp. Daar komt de twijfel om de hoek kijken. Ja. Want wanneer vraag je om hulp? Dat is niet alleen als je politieke patsenkracht nodig hebt om je doorheen te jagen in de gemeenteraad. Maar het is ook nodig om je ideeën te toetsen. Je wil iets, je twijfelt over iets. Je hoeft niet naar het college te komen met een vast omlijnd standpunt. Dat moet het gaan worden. Ik ga dat doorheen slepen, want anders heb ik gefaald. Wel nee, je collega's of anderen kunnen zeer zinvolle ideeën aandragen om het toch te verrijken, om er iets moois van te maken. En de derde regel is ook hulp aanbieden. Daadkracht en gezonde twijfel. Waar ligt daar de grens? Nou, wat me heel erg aanspreekt en wat de burgemeester Abu Taleb hier zegt... is zijn pleidooi voor twijfel. Twijfel is een kwaliteit. Dat is zo. Maar als burgemeester heb je natuurlijk ook een soort van symbolische functie... ook van iemand die weet wat er moet gebeuren. Ja. In geval van een crisis is dat wat je moet uitstralen. Hè? Dat is helder. En dan op dat moment heb je ook geen tijd voor twijfel. En dan kan het zijn dat je een verkeerde beslissing neemt... maar dat is dan misschien wel beter dan dat je geen beslissing neemt. Dus in die situatie inderdaad, dan moet je gewoon zeggen... zo gaan we doen, mensen. Hup, we gaan die kant op met z'n allen. En achteraf zie je wel of het goed was of niet. Maar bij processen die veel langer lopen, is twijfel heel goed. En ik zou er nog iets aan toe willen voegen. En dat was voor mij ook wennen in dit vak. De burgemeester heeft de tijd. En dat klinkt heel raar, maar dat helpt mij heel erg. Want ik kom natuurlijk uit een wereld dat alles moet nu. Vanavond extra uitzending, budgetten bij BNR, moet allemaal... En bij de burgemeester, die kan gewoon zeggen... Oké, het gaat nu niet helemaal goed. Oké, dit lukt nu even niet. Prima. Dan gaan we het over 2 maanden nog een keer proberen. En kijken of we er dan wel zijn. Dan gaan we tussendoor wat praten. En we gaan er nog een keertje over praten. Je mag dingen in de week leggen. Je mag dingen in de week leggen. En je mag het... Soms duren dingen echt bij gemeentes en sowieso bij de overheid duren echt te lang. Hè? Dus daar moeten we wat aan doen. Maar vaak heeft een proces wel een functie. Om er nog eens even over na te denken. Om er andere mensen over na te laten denken. En dan wordt het product, je eindproduct, wordt beter. Dus ik ben wel heel erg geholpen met een soort mantra... wat ik elke dag wel een paar keer naar boven haal. De burgemeester heeft de tijd. Dus ik laat me ook niet opjagen of opjutten. Ik moet dit morgen weten. Hoezo moet je dat morgen weten? Nou, dan komt er volgens mij kan dat volgende week ook nog wel. Geen probleem. Ja. En dat helpt wel. Wat herkende je nog meer van zijn verhaal, van burgemeester Abu Taleb? Het andere wat ik herken is zeg maar waar de overheid voor is. Ik zie zelf dat de overheid eigenlijk 2 belangrijke functies heeft. Wij moeten het een beetje regelen, dat het geen zootje wordt, zeg maar. Hè. Dus de letterlijke en die figuurlijke stoplichten, want anders gaat het mis op dat kruispunt. En de overheid is een vangnet voor mensen die het niet redden. Dat zijn de 2 belangrijkste functies, vind ik, van de overheid. Abu Taleb zei in dat interview... van ja, ik zie het zo, je hebt de toplaag van de samenleving. Die redt het wel. En die moeten we misschien ook wel een beetje gewoon hun gang laten gaan. Die redden het wel. Je hebt de middenlaag, dat is de grootste laag. Die moet je faciliteren. Je moet zorgen dat zij de dingen kunnen doen die ze willen doen. En je hebt de onderlaag en die moet je beschermen. Als je die 3 in de gaten houdt... dan ben je volgens mij in elk geval qua richting goed bezig. Dus dat herken ik wel heel erg. Hij zei ook van, het moet nog meer een basis van vertrouwen zijn, hè? Ja, er is wel wat aan de hand natuurlijk tussen burgers en de overheid. En dat is op landelijk niveau en dat vertaalt zich ook op een lokaal niveau. Dat doen wij in onze gemeente ook. Wij proberen de gemeentelijke organisatie, dus de ambtenaren, zeg maar... veel meer met burgers, inwoners te laten praten. Dus... op het moment dat iemand met een bouwvergunning komt voor een schuurtje. We hebben een heel mooi landelijk gebied, dus daar moet een bouwvergunning voor komen. En dat voldoet niet helemaal aan de eisen. Dan kun je 2 dingen doen en dat gebeurde tot nu toe vond ik te vaak. Van, ja, je krijgt gewoon terug, ja sorry, het voldoet niet. Succes, leesjes aftikken en wegwezen. Je kan ook zeggen, mevrouw Blok, zo kan het niet. Maar als u het gebouwtje nou even 20 centimeter lager maakt... dan past het wel binnen de regels en kunnen we het wel doen. Meedenken. Ja, die stand. Ja. En dat moet dan de default stand zijn. Hè? Dus daar zijn we heel erg op aan het hameren. Van als mensen zich tot je wenden... nou, zorg in elk geval dat ze een reactie krijgen. Dat is heel erg belangrijk. Maar denk ook mee. Zeg niet alleen maar nee. Maar denk ook hoe het eventueel wel kan. Of leg echt heel goed uit waarom het niet kan. En wat ik ook wel mooi vond van in het interview met Abu Taleb... we zijn alles heel erg juridisch aan het maken. Ook de bezwaarschriften en... je hebt natuurlijk soms met mensen te maken die kunnen niet een officieel bezwaarschrift juridisch correct gaan opstellen. Ik zou het zelf ook niet kunnen. Nee. Maar ja, ik huur dan iemand in omdat ik daar de middelen voor heb. Ja. Maar die heeft niet iedereen. Waarom kun je niet, dat vond ik echt een heel goed idee, kun je niet een mondeling bezwaarschrift doen? Hè? Dat je er gewoon naar mensen luistert, naar mensen toe gaat van wat is uw probleem? En dan laat je een ambtenaar het opschrijven, dan heb je ook een bezwaarschrift. Dus ik denk dat wij die manieren moeten gebruiken om het vertrouwen tussen de inwoners en de overheid te verbeteren. Hoe is het gegaan met corona? Wat vond je daarin de grootste uitdaging? De grootste uitdaging, daarin vond ik dat het een beroep deed op de 2 uitersten van het burgemeesterschap. Je bent de burgervader, die soms letterlijk, maar meestal figuurlijk... een arm om de schouder slaat bij mensen die ziek zijn geworden. Nabestaanden in onze gemeente zijn ongeveer 60 mensen overleden aan corona. Heel veel. Ondernemers die hun zaak kapot zien gaan. Mensen die psychisch in de problemen zitten. Dus daar ben je voor. En aan de andere kant, als burgemeester ben je ook een soort... eigenstandig bestuursorgaan op het gebied van openbare orde en veiligheid... ben ik verantwoordelijk voor de handhaving. Dat zijn eigenlijk 2 dingen die een beetje met elkaar kunnen knellen. Het moet allebei. Dus ik moet af en toe heel streng zijn en tegen zo'n ondernemer zeggen... ja, sorry, je hebt er gewoon een zooi van gemaakt en je bent 3 keer gewaarschuwd. Die zaak gaat gewoon 2 weken of 4 weken dicht. Pech gehad. En aan de andere kant, een ander ondernemer zeg je van... joh, wat vervelend voor je. En daar moet je met jezelf niet in de knoei komen, zeg maar. En nu snap ik ook wel, nu je dit zo zegt, van dat de bijnaam inderdaad burgervader is. Je bent voorzitter van de raad als burgemeester. Je bent voorzitter en lid van het college van burgemeester en wethouders. En je hebt die verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. Dat zijn je 3 formele taken. Maar de belangrijkste taak staat niet in de gemeentewet. Dat is die van burgervader zijn. Ja. Je moet er zijn voor je inwoners als zij het nodig hebben. Je moet met je inwoners dingen kunnen vieren. En je moet met ze kunnen rouwen. Alles gebeurt in de gemeente. Er komen kinderen om bij verkeersongelukken. Er zijn schietpartijen. Een voetbalclub wordt kampioen. Er wordt een nieuw woonblok geopend. Maar er wordt ook een huis gesloten vanwege een wietteelt. Terwijl er ook een gezin in woont. Het is alles. Wat een mooi beroep. Het is het mooiste beroep, echt waar. Ik dacht dat ik bij de radio het mooiste beroep had. Maar dit is echt heel mooi. Het is echt heel mooi. We zijn bijna aan het einde van Miss Podcast. En weet je hoe het altijd eindigt? Met een karaoke. Maar ik laat altijd aan mijn gast de keuze. Je weet dat ik last van mijn stem heb. Ja, precies. Okay. Dus, op medische gronden moet ik helaas... Ja, je bent geëxcuseerd inderdaad. Maar we gaan wel naar je soundtrack van je leven luisteren. Ja. En je hebt van tevoren opgegeven dat moet iets van Bowie zijn. Mm-hmm. Dus het is Heroes geworden. Mooi. Nou, je mag hem zelf inleiden. Wat wil je erover zeggen? Ja, Bowie is voor mij echt een figuur, een stijlfiguur die door zijn hele leven heen zich altijd heeft ontwikkeld, altijd heeft veranderd, altijd met nieuwe... Ik bedoel, er is een quote, nou, die hadden we moeten, die hebben we nu niet meer. Er is een quote van David Bowie, ik denk van 20, 25 jaar geleden, waarin hij aan, ik geloof Jeremy Paxman bij de BBC, uitlegt hoe belangrijk het internet gaat worden. En Jeremy Paxman zegt, ja, hoezo belangrijk dat is? We bellen en straks doen we een berichtje sturen. Wat is de big deal met internet? En Bowie legde toen internet nog niet zo, of eigenlijk nog helemaal niet was, haar fijn uit wat de impact van internet zou kunnen zijn. Ook wat de keerzijde van internet zou kunnen zijn. Dat wist hij toen al. En ook met muziek is hij altijd weer vooruit gegaan. Nooit teruggevallen op oud succes. Ook af en toe volledige misses gemaakt, ook muzikaal. Maar altijd vernieuwend. En ook, kijk, Bowie was en is mijn held. En ik heb hem 3 keer mogen interviewen. Wat, ja, de hoogtepunten uit mijn leven. En ook een verschrikkelijk aardige man. Echt een ongelooflijk aardige man. En hoe hij... Kijk, ik heb zelf... Ik hoop niet dat ik iemand kwets. Maar ik heb zelf... Ik vind zelf lastig hoe sommige aangekondigde overlijdens tot een soort evenement worden gemaakt. En dat voelt voor mij heel erg ongemakkelijk. En misschien is het wel heel mooi en hebben mensen er heel veel troost aan. En dan moeten ze dat vooral doen. En wat gebeurt er bij Bowie? In januari, een paar jaar geleden, komt het bericht. David Bowie is overleden. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. En die week heeft hij nog zijn laatste album afgeleverd. En dat album, ja, daar zit alles in van zijn dood. En ook Look Up Here, I'm in Heaven, weet je wel. Ja. De eerste zin van de single die eraf kwam. Dus hij heeft dat helemaal zo in elkaar gezet. Gewoon geen, laat ik zeggen, aan mijn lijf geen polonaise. Ik ben er gewoon opeens niet meer. En dat vind ik zo sterk. Dus ik vind het is voor mij echt een held. En nou, dan past Heroes er wel bij. Dankjewel, Sjors, dat je mijn gast wilde zijn. Hoe was de doorluisterbaarheid? Ik had hem... Jij was blijven zitten in de ik auto? Ik was blijven zitten in de auto, absoluut. Absoluut, absoluut. Dankjewel. Absoluut. Wil je eerdere afleveringen van Miss Podcast terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Wil je podcast luistertips en foto's zien? Ga dan naar mijn Instagram en dat is @MishaBlok. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. NPO Radio 1. Twee uur, Mariette.